tarih boyunca putlaştırma araçları. Kurucu atalar. Isis, Osiris, Horus. Neler putlaştırılır? Tarihte putperest kavimler neleri putlaştırır? Hangi gerekçeyle? Bu bölüm o. Bakınız, burada bir tasnif yaptım. Kurucu atalar putlaştırılmış tarihte. Isis, Osiris, Horus, Mısır'ın kurucu atalarıdır. Put olarak tapmışlar. Kurucu atalara put olarak tapmışlar. Milli kahramanlar putlaştırılır. Herkül milli kahramandı Yunan'da. Put edinilmiş, tapılmış. Odin, İskandinavya'da bir milli kahramandı. Put edinilmiş. Frigg, Frigglerinde geldiği bir tanrı ismi ama değil kurucu, bir milli kahraman. İcatçılar, keşifçiler putlaştırılmış tarihte. Hermes putlaştırılmış. Niye? Yazının mucidi. İdris Hermes'tir derler. Dionysos putlaştırılmış. Niye? Şarabın mucidi. Üzümü ıslah eden adam derler. Promete putlaştırılmış. Niye? Ateşi bulan. Böyle bir şey yok. Ateş bulunmuş bir şey değil ki. Ateş, dünya doğdu doğalı var. Ateş hep var. Yani yıldırım varsa ateş var. Güneş varsa ateş var. Dolayısıyla ateşi icat etmek diye bir şey yok. Yani ateşi ancak keşfedersiniz. Tanrı'nın yakınları putlaştırılmış. Evet, bir kategori de bu. Tanrı'ya yakın, Tanrı'nın yakını olur mu? Tanrı'nın uzağı olur mu? Allah yarattığı neye uzaktır Allah aşkına? Peki, Tanrı'nın yakınları diye bilinen, öyle inanılan şeyler putlaştırılmış. İşte Lat, Menat, Uzza. Üçü de bunların dişildir biliyor musunuz? Müşrikler bu putları Allah'ın kızları diye taparlarmış. Allah'ın kızları şu anlama gelmiyor. Allah babaları olur, onlar da kız. Hayır, Allah'ın haremi anlamına geliyor. Haremi. Anlatabiliyor muyum? Yazı şu putlarla geçirir, kışı da şu putla geçirir derlermiş. Böyle inanırlarmış. Allah'ın haremi yani. Peki, yani Allah'a şefaatçi olarak niye kulluk ediyorlar, niye aracı koyuyorlar bunları? Yenge hanımdan girelim meselesi. Anlatabiliyor muyum? Yani yenge hanımı araya koyalım, o onun gönlünü eder. Haşa. O onun gönlünü eder. Mantığa bakar mısınız? Bu mantık aynen devam ediyor, görüyorsunuz değil mi? Evet, mantık bu. Dolayısıyla Necm suresinin 19-20. ayetinde geçen putlar işte. Darda kalana yetişeceğine inananlar, inanılanlar. Yani bunlar putlaştırılmış. Evliya, ulu, ermiş, baba, sayın gitsin Sicilya burası. Dolayısıyla yani darda kalınca yetişir. Ey Allah'tan başkasını darda kalınca yetişeceğine inanıyorsan, ey inanan kişi, Fatiha okurken yalan söylüyorsun. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in ayetini okuma. İnkar ettiğin bir ayeti okuyarak namaz kılıyorsan namazın da yalandır. Allah yüzüne çarpar. Lanet olsun o namaz kılanlara denilenler işte bunlardır. Vetsuva yeğus yeğuk nasr. Gavs'ın Kur'an'da geçen bir put olduğunu duymuş muydunuz? Evet. Gavs, Kur'an'da geçen bir puttur. Yeğuz, onun fiil halidir. Fiil hali, bu da mastar halidir. Yani fiil, benzer fiil, şibih fiil, fiil. Evet, Kur'an'da geçen bir puttur. Yeğuz. Nuh suresinin 23. ayetine bakabilirsiniz. Nasıl oldu da Kur'an'da geçen bir putu, Yeğuz putunu, mastar şekline dönüştürüp de bugün evliya diye milletin önüne sürdüler? Nedir bu? Nedir bu?